Bismillah, as-salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi amma ba'd. Wiki iliyopita tulikuwa tukizungumzia kuhusu mlango wa udhu na tukasoma hadithi kadhaa. Hadithi ya kwanza tukasema ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, idha istayqadha ahadukum min manamihi falyastanfir thalathan, akiamka mmoja wetu kutoka usingizini anatakiwa awe ni mwenye kutoa maji kwenye pua mara tatu, anaingize na kisha atoe. Na Mtume akasema kwani kwa sababu ya kuwa shetani ulala kwenye pua. Kwa hiyo ni sunna ambayo mtu huifanya, tukasema sawa sawa awe ametoka kulala ama hajatoka, yani awe ametoka kulala na anataka kutawadha ama hataki kutawadha, ni bora zaidi afanye sunna hiyo. Hadithi ya pili tukazungumzia kuhusu mtu akitoka kulala asiingize mkono wake kwenye chombo cha maji ya kutawadhia ama kuoga hadi aoshe mikono hiyo mara tatu, kwa sababu yeye hajui penye mikono yake imelala. Kwa vikawa pia tukaona ni lazima mtu kuosha mikono yake kitoka kulala, na kasakasa usingizi usiku ama usingizi ambao ulikuwa ni usingizi wa moja kwa moja, yani mzito. Naam, pia tukazungumzia kuhusu hadithi ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha akifika kwa kutawadha uso, alikuwa ane akitawadha akifika katika kutawadha vidole vya mkono ama miguu, anaingiza vidole katikati ya vidole vingine ili yale maji yafike vizuri. Na tukasema jambo hilo ni sunna. Kwa hivyo unapokuwa unaosha vidole mkono, unatakiwa uingize vidole vya mkono wa kushoto kwenye katikati ya vidole vya mkono wa kulia, na pia kinyume chake hivyo, kisha pia miguu uingize vidole vya mkono katikati ya vidole vya miguu. Na tukasema hilo jambo ni sunna wala si faradhi. Na pia kuingiza vidole ndani ya ndevu kwa yule mwenye ndevu nyingi ili maji afike ndani ya ndevu, pia ni sunna hiyo. Pia tukasoma hadithi ya kuwa Mtume alitawadha na maji machache ambayo ni thuluthai muddin, na hii ni hadithi ambayo tulisema yaonesha umuhimu wa Muislamu kutofanya israfu katika kutumia maji ya kutawadha na hata kuoga. Na hadithi ya kuosha ama kupangusa masikio tuliitaja pia, ingawa tukasema kuwa ile inayosema kuwa mtu anapotaka kupangusa masikio achukue maji mengine tofauti na yale maji ambayo ameyatumia kwa kupangusa kichwa, hadithi hiyo tukasema kuwa ni shadh, kwa hivyo haitumiki. Na hadithi sawa ni kuwa yale yale maji ambayo umetumia kupangusa kichwa ndo hayo hayo yaliyobakia kwenye mikono unapangusia masikio. Na nadhani hadithi ya mwisho tulisoma ni hadithi Mtume anasema, inna ummati yatuna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu, umma wake utakuja siku ya kiyama ukiwa unang'aa sehemu za udhu. Na tukasema hiyo ndo hadithi ambayo Mtume alisema, ama kipande cha mwisho fa manistata minkum mayutila ghurata falyafal, tukasema haya maneno ya Abu Huraira, na kwa hivyo hayana uzito kwa kuyatekeleza. Nadhani mwisho ilikuwa ni hadithi hii. Sasa mimi swali langu nitauliza tu swali la mwisho kwa hadithi ya mwisho. Tafadhali. Hii tukasema kuwa Abu Huraira anasema fa manistata minkum mayutila ghurata falyafal, yule atakayeweza kurefusha kung'aa kwake vile viungo vya kutawadha basi ni afanye. Famanistatwa minkum, Mtume akasema ani Abu Huraira anasema ayutila ghurata falyafali. Tukasema haya maneno maulama hawakuyakubali moja kwa moja, wameyapinga wakasema kuwa hayaendani na hadithi na hayakubaliki. Labda mnaweza mkaniambia tulisema salamu wa rahmatullah, ni kwa nini haya maneno ya Abu Huraira yakataliwe licha kuwa yeye ni sahaba na sahaba akisema jambo huwa lakubaliwa? Naam, naweza kukumbuka kwa nini haya maneno ya Abu Huraira hatuyakubali ama hatuyafanyi kazi. Naam, tafadhali. Aha. Adali gani? Ile hadithi ya Uthman ilionyesha kuwa yani mtume alikuwa hapitishi viungo wakati wa kutawadha, si ndio? Naam, dalili nyingine. Naam, fadhali. Naam. Naam. Waljulikum al. Aya pia inaonyesha kuwa Allah ameeleza kiwango na mwisho wa kutawadha kuwa uwe ni hapo. Kwa hivyo haifai kuzidisha baada ya kuwa Allah ameshatokea kiwango cha kufikisha. Na mwingine? Pani za kutaja sababu nyingine? Naam, fadhali. Naam. Naam. Sababu nyingine tukasema kwa sababu tukisema kuwa turefushe ili uso ung'ae zaidi, hakuna zaidi ya uso vinginezo kurefusha, kwa sababu kurefusha utaingia wapi? Kwenye kichwa, ambapo kichwa kuna wakati wake wa kupangusa kichwa, na kisha kichwa hakioshwi kinapanguswa. Sasa ukisema unataka kupangusa uso mpaka uzidishe ili ung'ae zaidi mpaka kwenye kichwa, itakuwa umepangusa, umeosha mahali ambapo hapaoshi panapanguswa. Na kisha pia ukizidisha kwa huku utakuwa unaosha masikio, masikio ambayo huwa hayaoshi yanapanguswa. Na uso mwisho wake wa kuoshwa ndio mwisho wa uso. Kwa hivyo hakuna vile unaweza kuzidisha kiwango hicho. Kisha pia kuna hadithi ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema faman zada faqad asaa wa athima, atakayezidisha. Yaani Mtume alionyesha namna ya kutawadha, kisha akasema atakayezidisha basi atakuwa amefanya makosa na atapata madhambi. Tamkallah. Basi maulamu wakasema hadithi ina maana mbili. Kuzidisha hapa ni kuzidisha idadi ambayo mtume alikuwa kitawadha, ambayo tuliona kuwa mwisho kabisa alikuwa anatawadha mara tatu. Ukizidisha hapa itakuwa si sawa, isipokuwa ukizidisha kwa kuwa labda ile mara tatu umeosha lakini bado kuna sehemu kumbakia kujafika maji. Sasa hapa hutatawadha sehemu mzima kama ni mkono, utatawadha mahali pale ambapo maji hajafika ili uyafikishe vizuri. Lakini kuzidisha kuwa utawadhi mara ya kwanza mkono mzima, mara pili mkono mzima, mara tatu mkono mzima, mara nne, mara tano, hiyo tunasema kuwa si vizuri. Na maana ya pili ya kuzidisha pia ni kuzidisha kile kiwango ambacho Allah ama mtume alikuwa ameeleza. Kwa hivyo Allah ameeleza kuwa ufike hapo unazidisha, ama mtume amesema kuwa fikisha hapa, alikuwa kifikisha pia hapa kitawadha, ukazidisha, hiyo pia ni makosa kwa mujibu wa hadithi hiyo. Kwa hivyo leo inshallah tutaendelea na hadithi ambayo ni ya 13. Hadithi ya 13. Anaisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa, Aisha anavyosema, mtume alikuwa yu'jibuhu, akipendezewa zaidi, na yeye mwenyewe pia akipendelea zaidi, atayammunu, kufanya mambo kwa mkono, kwa kutumia mkono wa kulia ama mguu wa kulia, mambo mazuri. Akatoa mfano akasema fi tanaulihi, kama kule kuvaa kwake viatu. Kwa hivyo anavaa na mguu wa kulia, anaanza na mguu wa kulia kisha ndo mguu wa kushoto. Watarajulihi, na pia kuchana kwake, intishaf ashar. Kwa hivyo pia kuchana, mtume alikuwa anaanza na upande wa kulia na hata pia anatumia mkono wa kulia. Watuhurihi, na pia katika hali ya tohara yake pia alikuwa akianza, ikiwa ni kutawadha na ikiwa ni mkono na kulia, na hata kama ni mguu, mguu wa kulia, na pia akitawadha kwa kutumia mkono wa kulia, na hata kama ni kuoga pia ni hivyo, unaanza kwa upande wa kulia kisha upande wa kushoto kisha mwili mzima. Wafishani hikulihi, kisha hadithi kamalizikia kuwa na kwa mambo yake yote mazuri mtume alikuwa akipenda kuyafanya kwa kutumia mkono wa kulia, na hata akianza anaanza kwa upande wa kulia. Tutoe mfano akisema kwa mambo yake yote, lakini tukasema mazuri, Mfano ni kama kule kupokea kitu. Mtu anapo kupa kitu, ukipokea, huwa ni vizuri upokee kwa mkono wa kulia, kwa mujibu wa hadithi. Na hata kupeana kitu pia, huwa ni bora zaidi mtu kupeana kwa mkono wa kulia. Na hata pia unapotaka kuamkua, yani watu wameketi na unataka sasa kuanza kutoa salamu, basi ni bora zaidi kuanza kutoa, ikiwa utatoa mkono basi uanze kwa upande wa kulia. Na hata kugawanya vitu pia, mfano unataka kugawanya vitu na watu wako wameketi, na sasa unataka kuanza kugawanya, ni bora zaidi kuanza na upande wa kulia. Na tulisema ya kuwa vitu kama siku hizi saa, pia mtu akitaka kuvaa saa ni bora zaidi kuvaa kwa mkono wa kulia. Ama hata unaweza kupiga mfano kama simu, pia mtu anataka kupiga simu ni bora zaidi kushika na mkono wa kulia. Kwa jumla, ani vitu ambavyo ni vizuri, basi ni bora zaidi mtu kuvifanya kwa mkono wa kulia. Na tukisema hivyo tunamaanisha kuwa hasa hasa vitu ambavyo dalili haikuja kueleza kwa vitu hivyo vifanywe kwa namna fulani. Ama vitu ambavyo vimekuja vikaelezwa, itakuwa pia hadithi inatumika kwa vitu hivyo kwa kusisitiza na kutilia mkazo na kuongeza nguvu. Lakini ikiwa kuna kitu ambacho hakikuelezwa lakini ni kitu kizuri ya kuwa ufanyaje, basi hapo itakuwa manake ni bora zaidi, kwa vile kitu kizuri ufanye kwa mkono wa kulia na hata kwa upande wa kulia. Ama vitu ambavyo si vizuri, hapo ndio mtume alikuwa anatumia mkono wa kushoto ama mguu wa kushoto. Mfano kama kuingia chooni, mtume alikuwa akiingia kwa mguu wa kushoto. Na hata kule kuenda kutamba, kujisafisha anapoenda chooni, pia anatumia mkono wa kushoto. Na ndio sisi pia tukasema kuwa kwa maana hiyo pia ni bora zaidi unapokuwa unatawadha, kama tulivyosema, kwa vile kutawadha ni ibada nzuri, basi utawadhe kwa mkono wa kulia. Isipokuwa ukiwa unatoa maji puani, hapo inatakiwa utoe kwa maji, kwa mkono wa kushoto. Ama toa kitu kama kamasi, pia unatoa kwa mkono wa kushoto, kwa sababu si kitu kizuri. Lakini ikiwa ni kutawadha sehemu zingine, basi ni bora zaidi kutumia mkono wa kulia ikiwa inawezekana. Kama haiwezekani, basi unaweza kutumia mikono yote miwili, lakini tunasema kuwa ni sunna kutumia mkono wa kulia. Naam. Na naweza kanipigia mfano baadhi ya vitu ambavyo unaweza ukatumia mkono wa kulia na ni vitu vizuri, mbali na vitu ambavyo tumevitaja ambavyo vimetajwa na hadithi. Naam. Anitajie kuwa hichi kitu pia ustadhi inatakiwa utumie mkono wa kulia, kama kutembea barabarani. Hasa barabarani kuna sheria zake unajua, lakini ukisema unaendesha gari na upande, kwa sababu Kenya sisi tunaambiwa kuwa keep left. Ukisema kwa mimi bwana natumia hii hadithi ya keep right, hii itabidi uende Saudia. Saudia ndio kuna keep right huko, lakini hapa ni keep left. Sasa unasemaje? Kutembea. Na hapo kutembea pia ikiwa ani sheria hiyo haitumiki kwa wale wanaotembea, lakini kwa inatumika itabidi utumie wanavyotaka wenyewe. Naam, lakini pia ni vizuri. Naam, ingine kama kuandika hivi, lakini sasa kuandika inategemea na mtu na mkono wake. Ndio kuna baadhi ya watu wana maumbile ya kuwa wameumbwa kwa kuwa mkono wa kushoto ndio unaweza kaandika. Hasa hapa itakuwa la yukalifu Allahu nafsan illa usaha. Lakini ikiwa anaweza akajitahidi mpaka akaregesha uwezo wa kuandika kwa mkono wa kulia, basi itakuwa ni bora zaidi. Lakini hiyo huwa ni maumbile. Naam. Kitu kingine? Tafadhali. Kama kubeba Qur'an, inatakiwa bora zaidi ni kubeba kwa mkono wa kulia kweli. Hii ni muhimu sana, kubeba kwa mkono wa kulia. Naam. Kitu kingine? Kula hadithi imekuja, lakini pia hii inasisitiza kuwa yani ukule kwa mkono wa kulia, lakini hiyo hadithi yake iko kabisa rasmi, hata bila hii hiyo haina mjadala. Na vitu vya ambavyo unaweza kutumia mkono wa kushoto ambao tumesema kuwa si vitu vizuri, mfano wake ni kama mbali na vile ambavyo tumesema. Fadhali. Kama kuingecho, hiyo hadithi yake iko special hiyo. Si tumeitaja hata hapa. Nataka vitu ambavyo yani hatukutaja kwenye hadithi wala hatukuzungumzia. Naam. Naanza kanitoa mfano. Naam. Mswaki, maulamu amesema ya kuwa ikiwa unapiga mswaki kwa nia kuwa ni sunna, hapo inatakiwa utumie mkono wa kulia, kwa sababu haujanuia kuwa unatoa uchafu mdomoni. Mfano ni kuwa nyumbani umepiga mswaki asubuhi vizuri, lakini kesho ukifika msikitini unataka kutawadha au unataka kuswali, unapiga mswaki. Sasa ile mswaki ambao unapiga unapokuwa watawadha, na hali ya kuwa nyumbani ulikoshapiga mswaki katika kule kusafisha mdomo, ile ni sunna unatekeleza, wala si uchafu tu kwa mdomoni. Haya, umetoka kutawadha umefika kwenye swala, pia kabla swala pia unapiga mswaki, ile pia ni sunna. Kwa hivyo ile mwalimu akasema ni bora utumie mkono wa kulia. Lakini ikiwa piga mswaki kwa nia kuwa mdomo umechafuka, kwa hivyo nitaka kusafisha mdomo utoe uchafu, hasa hapo ni kutumia mkono wa kushoto. Kwa hivyo huo mfano pia ni mzuri. Naam, tuendelee. Hadithi ya 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, idha tawadda'tum fabda'u bima yaminikum. Akhrajahu al-Arba'atu wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha tawadda'tum, mkitawadha, fabda'u, anzeni, bima yaminikum, kwa viungo vyenu vya kulia. Akhrajahu al-Arba'a wa sahahahu Ibn Khuzaimah. Kwa hivyo hadithi yaonesha kuwa yatakiwa mtu anapotawadha aanze na viungo vya kulia. Na viungo vya kulia kwa mwili wa mwanadamu ambavyo huwa anavitawadha ni viungo vinne peke yake. Ni miguu miwili, alafu na mikono miwili. Kwa hivyo ina maana kuwa kuna mguu wa kulia mmoja na mkono wa kulia mmoja. Ama vilivyobakia huwa havitawadhi, kwa kuwa utaanza na kulia wala kushoto. Kwa sababu mfano kama ni masikio, tunajua kuwa mkono wa kulia ndio uosha sikio la kulia na mkono wa kushoto unaosha sikio la nini? La kushoto. Kwa hivyo unaweza kusema kuwa ati uchukue mikono yote miwili uanze kuosha eti sikio la kulia, alafu na mikono yote miwili uoshe sikio la ku si hivyo. Kwa ina maana kuwa unapopangusa masikio utapangusa kwa pamoja tu hivi, yote pamoja. Lakini sasa kile ambacho unaosha kimoja kimoja, ambapo sasa nitakiwa anze na cha kulia ni mkono, alafu kisha ndo baadaye wa kushoto, na mguu pia naanza wa kulia kisha wa kushoto, lakini viungo vingine haviingii katika hukumu hii. Wallahu aalam. Hadithi hii ukiangalia kwa dhahiri yake yaonesha kuwa kule kuanza na viungo vya kulia ni lazima, kwa sababu Mtume amesema idha tawadda'tum, mnapotawadha, fabda'u. Ibda'u ni fi'lu amri, na maulama usul huwa anasema kuwa wal amru yaktadhi lwujub, ikiwa Allah au Mtume amezungumza kwa kutumia kitendo cha kulazimisha, huwa ina maana kwa kitu kile huwa amelazimisha. Lakini sasa ukiulizwa kuwa ikiwa ni hivyo, mbona tulipokuwa tunataja mambo ya sunna katika kutawadha tulitaja kuwa kwanza na upande wa kulia ni sunna, hatukuweka katika mambo ambayo ni ya faradhi. Kwa nini? Ukiulizwa unasema kuwa kile kilichofanya hivyo ni ijma. Ajma al-ulamau ala anna tayammuna fil udhu'i laysa biwajib. Maulama wa maafikiana wote kwa kauli moja ya kuwa kule kuanza kutawadha kwa kiungo cha kulia ni sunna wala si wajibu. Falau kudima ashimal ala al-yamin ajza'a. Kwa vina maana kuwa hata kama mtu atatanguliza kiungo cha kushoto kabla ya kuosha cha kulia, udhu wake unakuwa umeswihi. Hiyo ni ijma wa ulama. Ijma huwa maana yake kwanza kabisa, kabla tujasema maana yake, ijma ni dalili, kwa sababu katika sisi Waislamu tuna dalili ambazo tunazitumia tunapotaka kutolea ushahidi mambo yetu kwa kuonekana kuwa ni sawa. Kwa hivyo dalili ya kwanza huwa ni Qur'an, ya pili huwa ni sunna, hadithi za Mtume, ya tatu ni hii ijma. Kwa ijma ni dalili ya tatu, alafu ya nne sasa ndio qiyas. Kwa hivyo ijma maana yake nini? Lakini ijma huwa ni maulama wa zama moja, mfano kama ulama wa zama hizi zetu ambao tunaishi sahihi, wote kwa pamoja wafikiane kuhusu jambo fulani, ya kuwa jambo hili hukumu yake ni fulani, ni kuwa ni sawa kulifanya ama ni makosa kulifanya. Wanapowafikiana basi huwa ni ijma. Lakini sasa masharti ya ijma ni haya ambayo nitataja. Kwanza ni waafikiane maulama ambao wamefika kiwango cha kujitahidi, maulama waliofika kiwango cha kujitahidi, ani ittifaku mujtahidi hadhihi umma. Kwa hivyo kuafikiana wale maulama ambao wamefikia kiwango cha kujitahidi, kwa hivyo hiyo ni sharti ya kwanza, hao maulama wafikiane. Sharti ya pili, hadhihi umma, wawe ni maulama wa umma huu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiwe ni maulama wa zama za Mayahudi au Manasara. Sharti ya tatu, baada an-nabii sallallahu alaihi wasallam, na mafikiano hayo yaje baada mtume kufa, yasiwe ni zama za mtume akiwa kwa hai. Na sharti ya nne ni kuwa ala hukmin shar'iyyin, waafikiane kuhusu hukumu ya kisheria, lakini wakiafikiana kwa mambo mengine ambayo si ya hukumu ya kisheria, hayo pia hayuti ijma. Kwa haya masharti manne ndio masharti ya ijma: ittifaku mujtahidi hadhihi al-umma, waafikiane maulama waliofika kiwango cha kujitahidi, kisha baadaye wawe ni maulama wa umma wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha wafikiane baada mtume kufa, na kisha baadaye iwe wanafikiana juu ya hukumu ya kisheria. Ama wakiafikiana, kwa hivyo zama za mtume, hiyo haitwi ijma. Kwa nini? Kwa sababu hata tuchukulie mfano kwa maswahaba wa mafikiana jambo fulani na mtume yuko hai, hilo jambo litakuwa ni jambo la hadithi, kwa sababu hadithi tunajua kuwa ziko aina ngapi. Hadithi maulama amegawanya aina tano. Kuna hadithi ambayo inaitwa hadithi ambayo ni maneno ya mtume, na kuna hadithi ambayo ni vitendo vya mtume, na kuna hadithi ambayo ni iqrar, yani kitu ambacho mtume kilifanyika kisha akakikubali, na hii itakuwa inaingia katika sahihi ambayo tutaweza kwa maswahaba mafikiana kisha mtume akakubali. Kwa hiyo mtume akishakubali tu hivi inakuwa ni hadithi ya kuwa yamepasisha. Na kisha kuna hadithi ambayo inaingia katika sifa za mtume. Ya kwanza ni sifa ya kimaumbile, na pili ni sifa ya kitabia. Kwa zote hizo ni sampuli za hadithi. Kwa hivyo huwa ani al wao tunasema kuwa alhadith huwa marui ya Nabii sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fa'ilin au taqririn au wasfin khalqiyin au khulqiyin. Kwa hiyo kwa mujibu huo ijma zama za mtume haitwi ijma, inaitwa hadithi, kwa sababu mtume atakuwa ni iqraruhu, itakuwa ni iqraruhu. Na hata ikiwa ni ijma, itakuwa basi ni hukmuhu, ani mawquf, kwa kuwa ni masahaba wamefanya jambo hilo wakafikiana, lakini ani lafdhuhu, lakini itakuwa hukumu yake nini? Ni marufuku, kwa kuwa ni mtume amepasisha. Nadhani tumeelewana, si ndio? Kwa hivyo ukiulizwa, na nadhani mnaweza mkaulizana ama mkawa nyenye kuulizwa, kuwa mbona hadithi inasema kuwa watu watawadhi kwa kuanzia viungo vya kulia, na kisha mnasema kuwa kutawadha ukianza kiungo cha kulia ni sunna, hasa hadithi mbona inasema tofauti? Kwa jawabu ni kuwa ni ijma. Zaid, hadithi ya 15, wa anil mughirati ibn shu'bah radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أخرجه مسلم. صحابه ينسمى يقوى قحكيك متومي صلى الله عليه وسلم التوضأ فمسح أكبنغوس بناصيته إذن يلزنبيل أكبنغوس جوية إذن يلزنبيل وعلى العمامة نكيشة بي أكبنغوس جوية كليم بچاكي مباشا لقوام كفا wal khufaini, na pia kapangusa juu ya khufaini. Na khufaini ni aina fulani ya vazi ambalo huwa lafanana muundo wake kama soksi, lakini huwa latengenezwa na ngozi. Naam, hata sisi pia nadhani tunasema tu khuf, hatuna jina la Kiswahili ambalo mimi najijua, wallahu aalam. Kwa hivyo hizo khufaini ambazo utapata kuwa utengenezwa na ngozi, na mara nyingi huvaliwa na watu kutoka Asia huko, na hata pia utapata huko Mashariki ya Kati pia watu hutumia sana. Kwetu huku mara moja moja uone watu wakitumia, tukiona watu hao basi tutapata kuwa ima wana asili za huko, ama la sivyo nukua wamechukua vitu hivyo kutoka huko. Lakini kwetu huku Afrika ya Mashariki vitu hivyo vitumiki sana, khufaini. Sasa hiyo inshallah itakuja hukumu yake baada ya kumaliza masala udhu, tutazungumzia kuhusu masala hayo, kwa hivyo tuyazungumzie kwa zaidi hapo. Hadithi hii inazungumzia kuhusu kupangusa kwenye kichwa, na tulisema tulipokuwa tunazungumzia kuhusu masala ya kutawadha kichwa, tulisema kwa kuna aina ngapi za kutawadha kichwa, na nakumbuka naam, aina ngapi? Mbili ama tatu? Aina tatu. Hebu tutajie ya kwanza. Onesha tu kikamilifu. Ukionyesha ni makosa, ujionyesha kikamilifu hapo. Hapo mwisho kwa kwanza mkono kushoto. Onesha mikono yote miwili, ehe. Ehe. Ehe. Tumia mkono wa kushoto wa kulia. Tumesema hapa haifai kutumia mkono wa kushoto. Hamu kusikia. Wewe unaonesha. Umuonesha mbili, na ngoja tatu mimi. Pangusa? Ya kilemba. Hii ni tatu hiyo. Nani akumbuka? Huyu ametaja, amejitahidi mashallah. Nani akumbuka? Ehe. Kwanza vile ametaja, amechanganya ama iko sawa? Yeah? Kabla hujasema yako kwanza. Yeye alionyesha ni amechanganya ama iko sawa? Haiko sawa. Kitu gani amuonesha ambacho si sawa? Unajua sio kianza na hujajua huyu vile yuko makosa yake yalitokea wapi, ndio wewe uanze kusema haka mboto. Amuonesha? Kwa hivyo kosa yake ni hapo tu. Ehe, pia amuonesha hiyo. Ehe, pia amuonesha. Hiyo pia muonesha. Sasa wewe unadhani uko makini naye. Hebu ambaye ameona huyu akifanya yale ambayo amefanya. Sasa mimi nataka ani yule ambaye anakumbuka vizuri aoneshe tulivyosema, na tusema kwa kutawadha iko aina ngapi kutawadha kichwa. Hapo tu ndio mimi nataka. Ehe. Na nakumbuka. Sasa kutawadha kichwa tulisema kuwa iko aina mbili. Kando. Alafu kuna aina moja ambayo ni ya tatu, hiyo inagawanyika mara tatu. Kwa hivyo aina kwanza ni hii ambayo muonesha, kwa una tawadha hivi kuanzia hapa kupeleka mikono mpaka nyuma, kisha alafu regeshe mpaka mbele. Hiyo umetawadha nywele peke yake. Ama kichwa peke yake. Kwa hivyo umetua mkono hapa kuanzia mwanzo kupeleka mpaka nyuma, kisha umeregesha hapa. Aina pili ni kutoa mikono hapa kuanzia mwanzo ukipeleka mpaka nyuma hivi, kisha alafu usilegeshe mbele, ukishafikisha nyuma unaacha hivyo. Hiyo ni aina pili. Hapo ikiwa unapangusa kichwa peke yake ama nywele peke yake. Lakini sasa tukasema ikiwa kwenye kichwa umefunga kilemba. Naam, ikiwa kwenye kichwa umefunga kilemba. Sasa tukasema kuwa katika kule kupangusa iko aina tatu. Nielewa. Aina ya kwanza ni ikiwa kile kilemba umefunga kichwa kizima. Hapo utapangusa tu kilemba peke yake juu yake. Naelewa? Kama unapopangusa kichwa. Ikiwa kilemba umekifunga baadhi ya kichwa na sehemu nyingine ifanyaje, haujafunga kilemba. Sasa hapo tunazungumzia hapa. Ya kwa sasa itakuwa unapangusa ile sehemu ambapo nini? Kile kilemba hakipo kwenye nywele. Kwa hivyo mtume hapa anasema kuwa huyu sahaba anasema mtume alipangusa kwenye nasya, yani hizo nywele za mbele. Kwa unapangusa kwenye nywele za mbele. Alafu kisha nini? Kisha ile kilemba penye umefunga unapitisha pia mikono juu. Kwa hivyo inakuwa mpangusa nywele sehemu fulani kwa sababu ziko wazi, alafu na sehemu iliyobakia nini? Mpangusa nini? Kilemba. Kilemba sasa hujapangusa kichwa kilemba. Kwa hiyo itakuwa sasa umepangusa nini katika masala ya kilemba. Kwa hivyo tunaona kuwa ya kwanza ni kupangusa kilemba peke yake kuanzia mwanzo hadi mwisho, kwa ile ambayo mfunga kilemba. Ya pili ni kupangusa kilemba na nini, na nywele ama kichwa, kwa ile ambayo mfunga kilemba lakini ikawa kilemba kile hakijafunika kichwa kizima, ni nywele nzima zote. Na hiyo ndio hadithi ambayo tunaisoma sasa hapa. Ya tatu ni ile sasa manake ni kule ambaye afungi kilemba kabisa, ama kilemba unaweza kufungua. Sasa huyo itakuwa hakuna haja kupangusa kwenye kilemba, bali itakuwa nini? Ni kwa pangusa nywele kama tulivyosema, kwa aina hizo mbili. Ima aina kwanza napangusa hivi, kuregesha hivi, ama kwa aina pili ya kuwa upeleka tu mpaka mwisho alafu uache hivyo. Naam, kwa hivyo hadithi itakuwa imeeleweka ya kuwa mtume alipangusa kwenye alipokuwa na pangusa kichwa, akapangusa nywele za mbele, na kisha sehemu iliyobakia akapangusa wapi? Kwenye kichwa. Kisha katika kupangusa kichwa tulizungumzia kuwa kuna baadhi ya wanaofuata madhehebu ya Imam Shafi huwa wanapangusa hapa mbele peke yake. Napata kwa mtu anachukua maji alafu apiga mbele, alafu mbele mbele matatu. Tukasema kuwa hiyo haifai. Kwanza haijawahi kupokewa kabisa popote kuwa mtume ashie kufanya hivyo, kwa sababu hata kule kupangusa hapa, hii hadithi vile tunaona alipangusa hapa na kisha baadaye akapangusa nini? Kilemba. Wala si alipangusa hapa mara tatu hivi. Kwa sababu gani? Kwa sababu kichwa vyovyote iwavyo huwa kupangusa kwake ni mara ngapi? Ni mara moja. Kwa hivyo kule kusema kuwa chukue maji upige hapa, kwanza wale wanachukua maji hawapangusi, kwa hivyo itakuwa ni kana kwamba anaosha. Pili ni kuwa mara tatu. Tatu wanatosheka na hapa mbele peke yake, ambapo mtume hajui kupangusa hapa mbele peke yake isipokuwa ikiwa mvaa kilemba, kisha anapangusa hapa na anapangusa kilemba ambacho kimbakia. Kwa tukasema kuwa ile kupangusa hapa mbele peke yake kama wanaofanya baadhi ya ndugu zetu kwa kudai kuwa anafuata Imam Shafi, si kweli, si kweli. Kwa hivyo ni vizuri kuelewa swala hilo. Hadithi ya 16. Wa Jabir radiyallahu anhu fi sifati haji nabii, katika namna ya alivyohiji mtume, ana alipokuwa anaeleza namna ya hija mtume. Qala, akasema kwa kuwa mtume alisema ibda'u bima bada Allahu bihi, anzeni na alichoanza nacho nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Rajahu an-Nasa'i hakadha bilafdhil amri wa huwa inda Muslim bilafdhil khabar. Naam, hadithi na nakumbuka tulipokuwa tunazungumzia kitu gani, tulitaja hadithi kwa kuwa ndio ushahidi wake, kwa sababu tumepita, kuna sehemu tulipita tukazungumzia hadithi tulipokuwa tunazungumzia kitu fulani, na nakumbuka katika masuala haya haya udhu. Naam, ile muwalat tukasema maulama, katika ile muwalat tukasema kwa ni katika faradhi za nini? Za udhu. Naelewa lakini si muwalat, ni taratibu. Taratibu ndio kuna tofauti ya muwalat na taratibu. Kwa hivyo ni taratibu tulitumia hadithi hii. Taratibu ni kule kufatanisha kwa taratibu ambayo imeelezwa na Allah kwenye Qur'ani, ama mtume alionyesha taratibu hiyo ya kukitoa kwenye kiungo hichi ni hichi, hichi hichi mpaka mwisho. Kwa hivyo walitumia hadithi hii ya kuwa mtume alipokuwa katika haji, maswahabu wakatatizika waanze na mlima upi, waanze na mlima wa Safa au mlima wa Marwa. Mtume akamwambia kuwa ibda'u bima bada Allahu bihi, anzeni na ule mlima ambao Allah alianza kuutaja kwenye Qur'ani. Kumaanisha pia sisi katika udhu kwa mujibu huo ni kuwa tunapoanza kutawadha tunaanza na kile kiungo ambacho Allah alianza kukitaja, na hata pia tunaanza na kile kiungo ambacho mtume tuliona ama tumesikia kuwa alikuwa akianza kukiosha kwa taratibu hiyo mpaka mwisho. Lakini tukasema kuwa katika masala ya udhu kuna sehemu moja peke yake ambapo ndio unaruhusiwa kutanguliza kile ambacho kawaida huwa kinacheleweshwa. Ni sehemu gani hiyo? Na nakumbuka. Naam. Sehemu ya uso. Mbele ya uso vipi? Unajua sasa lazima ueleze. Ehe, naam, hivyo hivyo. Kwa hivyo ina maana kuwa katika kule kusukutua na kuingiza maji kwenye pua, unaweza ukasukutua na ukaingiza maji kwenye pua na kutoa kabla ya kuosha uso. Ambapo hiyo ndio nini? Ndio kawaida watu wengi hufanya hivyo, ndio? Lakini kisha pia unaweza kufanyaje? Ukachelewesha. Yaani ukaanza kwanza kuosha uso vizuri, kisha baada ya kumaliza kuosha uso ndio sasa ukasukutua na kuingiza maji kwenye pua. Kwa nini tukasema hivyo? Kwa sababu kuna hadithi ambayo imesema hivyo. Na ndani ya hadithi tulisoma, si ndio? Hiyo peke yake ndio unaweza ukachelewesha na ukatanguliza ukitaka. Lakini viungo vingine vyote lazima ufuate taratibu ambayo imefuatwa, kwa sababu hakuna hadithi ambapo ilikuwa mtume ashawahi kufanyaje kutanguliza hii na akachelewesha hii. Naam, kwa hivyo hadithi itakuwa imeeleweka.